بسته صبرم، به موی بسته صبرم، نغمه تار است پنداری. دلم از هیچ می رنجد، دل یار است پنداری. به موی بست صبرم، نغمه تار است پنداری. دلم از هیچ می رنجد، دل یار است پنداری. به تحریک نسیمی خاطرم آشفته می گردد، به خودرایی سر زلفین دلدار است پنداری. به موی بسته صبرم، نغمه تار است پنداری. دلم از هیچ می رنجد، دل یار است پنداری. به تحریک نسیمی خاطرم آشفته می گردد، به خودرایی سر زلفین دلدار است پنداری. به نوعی طعن مردم را هدف گشتم، که دامانم به سنگ کودکان دامان کهسار است پنداری. روم به جای دیگر، دل دهم به یار دیگر، هوای یار دیگر دارم و دیار دیگر. ما چون ز دری پای کشیدیم کشیدیم، امید ز هر کس که بریدیم بریدیم. ز دری پای کشیدیم کشیدیم، امید ز هر کس که بریدیم بریدیم. رم دادن این سیل از آغاز خطا بود، حالا که رماندی و رمیدیم رمیدیم. دل نیست کبوتر، دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند، دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند، از گوشه بامی که پریدیم پریدیم. تا به کوی تا به امید نیاز آمده ایم، شمسا شمسان در رهت از سوز و گداز آمده ایم. Yeah. تشنگان ره شوقیم به امید نجات و تشنگان ره شوقیم به امید نجات پیش سرچشمه حیوان به نیاز آمدیم Oh! شاید در مرحمتی اهل نظر فرمایند سوی ما که از ره بس دور و دراز آمده ایم